Ahogy mondani szoktam, én nem mérgezem PC-s játékokkal az életemet. Az nekem egy nagyon furcsa gondolat. Tehát ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy beszélgessünk az új Marvel filmről, mit tudom, most direkt mondok, mert régen volt az Endgame-ről, de nem mondhatjuk el, hogy Thanos lenne visszatér. Ez itt a Clickbait, Csocsó és Bét közös podcastje videójátékokról, tech témákról és mindenről, ami eszünkbe jut. Szeretettel üdvözlünk mindenkit a Clickbait podcastben, amiben ismét Csocsó barátommal alias Smejkár Péterrel fogunk beszélgetni méghozzá videójátékos témákról, és kifejezetten forró topikokkal készültünk, ugyanis az egyik témánk, amiről beszélgetni szeretnénk, az a The Last of Us PC-s verziója, a második pedig a játékokat övező embargók, amikre részletesebben is ki fogunk térni, mármint hogy mi ez, és hogyan működik azután, hogy megbeszéltük, hogy mi a helyzet a PC-s The Last of Us-szal, amit Petikém, ha jól tudom, te megvettél. Igen, sziasztok! Ráadásul úgy vettem meg, hogy most bizonyos sokan nézni fogják, hogy mi baja van ennek a srácnak, hogy olvastam, hogy vannak vele problémák, de két oka is volt annak, hogy megvegyem. Egyrészt szerettem volna kipróbálni ezt a változatot, mert ez ugye nem a sima PlayStation 3 per PlayStation 4-re remasterolt verzió, hanem ugye a PlayStation 5-re teljesen remake-elt játék, ez a Part 1, tehát jóval fejlettebb megoldásokat mutat, és talán most lehet, hogy valaki ki fog javítani, de az első igazán PS5-höz igazított játék PC-s portjáról beszélünk, kíváncsi voltam rá. A másik pedig, hogy személyesen is meg akartam nézni a portot. Egész egyszerűen azért, mert nagyon szürreális hírek jönnek arról, hogy ez hogyan működik. Egyébként azóta a Naughty Dog, erről még lesz szó, tehát azok, akik a játékokat eredetileg PlayStation-re fejlesztették, az összes Last of Us-t, ők azóta Twitteren kiadtak egy közleményt, hogy dolgoznak a javításon, várhatók patch-ek, azt hiszem, tehát most többes számba beszéltek róla, tehát hogy nem egy update lesz, hanem szépen rendbe rakják. Igazából úgy voltam vele, hogy mivel előbb-utóbb úgyis játszanám, meg úgyis kíváncsi vagyok rá, ezért meg fogom nézni, de sajnos nektek most nem tudok erről első kézből beszámolni, mert hiába vettem meg viszonylag korán, tehát órákkal ezelőtt, ennyi idő volt, mire letöltődött, és a program kitalálja, hogy ő shadereket fog számítgatni, tehát konkrétan meg kell várni, de mi végigmegy egy csík, vagy ha elindítod, akkor bizony az bezavar a program működésébe, így végül még nem tudtam vele játszani, de amit röviden ugye tudni kell róla, hogy hát nem sikerült túl jól az átirat, azt is mondhatnánk, hogy borzasztóan rossz minőségű. Így van, tehát hogy ugye azt kell tudni, hogy a játék március 28-án, az, hogy kedden jelent meg, és néhány órával azután, hogy elérhetővé vált a játék a Steamen, ugye egyszer csak megérkeztek az első értékelések, amik hát kezdetben elég vegyesek voltak, aztán estére, ilyen 8-9 óra magasságára gyakorlatilag az értékeléseknek nagyjából a 33%-a volt pozitív, a maradék 67 pedig arról szólt, hogy ez a játék ez katasztrofális, optimalizációs problémák vannak, bugok vannak, összeomlik a játék gyakorlatilag, gajravágja a PC-t olyan értelemben, hogy újraindítja a gépet, annyira lefagy a játék, hogy újraindítja a gépet, és ugye nem csak olyan emberek panaszkodtak egyébként problémákra, akiknek nem a legjobb konfigurációjuk van éppen, hanem olyan emberek is, akik ilyen egészen durva konfigurációkkal rendelkeznek, i9-es processzorral, 4090-es videokártyával, hogyha jól mondom, mert tényleg, tehát hogy ilyen paksi atomerőmű szintű géppel rendelkező emberek is panaszkodtak arra, és ugye az én barátom, kollégám Bryce is megkapta a tesztverziót, és délután érkezett meg a kód, erre majd külön kitérünk egyébként, hogy a Sony az utolsó pillanatban küldte ki a tesztpéldát a sajtónak, és ugye ő is letöltötte a játékot, feltelepítette, és mondta, hogy gyakorlatilag elindította a játékot, és 70 percen keresztül bámulta a shader építős képernyőt, mert hogy eddig tartott, mire az első indítás után a játék hajlandó volt normális módon elindulni, nyilván ezt a folyamatot meg lehet szakítani, de hogyha megszakítja az ember, akkor gyakorlatilag biztos lehet benne, hogy a játék során töltésekkel, akadásokkal, meg mindenféle problémákkal fog találkozni, és hát hogy nyilván, hogy a játék véleményben kell elmondani, hogy csomó ember egyébként azért panaszkodott a Steamen, mert hogy ők ezt a lépést egyszerűen skippelték, és onnantól fogva egy csomó embernél ugye az okozta a problémát, hogy kihagyták a shader építést, ami egyszerűen szükséges ahhoz, hogy normálisan működjön a játék, és ezért folyamatos töltőképernyőkkel, meg akadásokkal találkoztak, de hogy nem mindenkinél ez a probléma, tényleg arról van szó, hogy konkrétan a Sony kiadott egy olyan konzolos portot, ami nem sikerült jól. És nyilván jelen pillanatban mi még nem tudhatjuk, hogy mi okozta a problémát, de azért így vannak elképzeléseink Csocsóval, és nyilván most így részben ugye a sötétben tapogatózunk, és ezek igazából csak találgatások, de azért mind a ketten eltöltöttünk közel 20 évet így a videójáték szakmában, úgyhogy azért azt gondolom, hogy van némi, mármint újságíróként töltöttünk el, nem fejlesztőként, vagy kiadó munkatársaként, vagy ilyesmi, de hogy elég sok időt töltöttünk videójátékos közegben ahhoz, hogy azért azt gondolom, hogy lehet némi rálátásunk arra, hogy mi történik itt, és rögtön vissza is utalnék arra, amit korábban mondtam, hogy a Sony konkrétan szinte az egész világon a megjelenés napján, kvázi a megjelenés órájában küldte ki a tesztverziót a különböző újságoknak, amiből én azt feltételezem, hogy a fejlesztők és a kiadók tisztában voltak vele, hogy ez a port ez nem jó, és ezért nem küldték ki a kódot időben, hogy a megjelenés napjára újságcikkek születhessenek róla, mert nem akarták, hogy ezek a tesztek arról szóljanak, hogy hát ezzel a játékkal komoly problémák vannak. És hozzá kell tennem azt is, mert ez nagyon fontos dolog, hogy a Sonyra ez nem jellemző. Tehát, hogy a Sony azon hát kevés cégek egyike egyébként a játékiparban, akik a saját portékájukat akár 2-3 héttel a megjelenés előtt kiküldik az újságíróknak egy embargó dátum kíséretében, erről is fogunk majd beszélni, hogy mi ez az embargó dátum, tehát hogy kiküldik 2-3 héttel a megjelenés előtt, hogy az újságoknak legyen lehetősége arra, hogy rendesen leteszteljék ezeket a játékokat, guide-okat írjanak, útmutatókat írjanak, videókat készítsenek, és ez most elmaradt. Tehát, hogy ugyanez nem történt meg sem a God of War, sem az Uncharted, sem a Days Gone, az össze egyetlen egy olyan konzolról átportolt játékuk esetében sem, amire az elmúlt években volt példa, és Bryce-szal már két hete beszélgettük azt, hogy nagyon furcsa, hogy a Sony nem küldi ezt a kódot, mert teljesen hozzászoktunk az elmúlt években, hogy a Sony időben kiküldi ezek a kódokat, és elkezdtünk beszélgetni arról, hogy lehetséges, hogy itt azért van valami zavar az erőben, és tegnap délután kiderült, hogy egyáltalán nem véletlen az, hogy miért halasztották az utolsó utáni pillanatra egyébként ennek a kódnak a kiküldését. Alapvetően azt azért lehet látni, hogy én nyilván én sem vagyok játékfejlesztő, meg annyira nem értek ezekhez, de azért az látszik, hogy volt nem olyan régen egy hasonló játék, aminek ugyanilyen problémája volt a shader építéssel, vagy a shaderek ugye kiszámításával. Az a The Callisto Protocol című program volt, ami az Unreal 4 talán utolsó igazi titánja, olyan technológiai megoldásokat tud az a játék Unreal motoron, amit igazából az 5-ös Unreal Engine-től várnánk el, hihetetlen látványt képes prezentálni, és hát az ígéreteknek megfelelően ezt normális teljesítmény mellett tudja nyújtani, bizonyos esetekben, de a PC-s verzió például ott, amikor megjelent, szintén belefutott abba a problémába, hogy az Unreal Engine 4 szereti sokáig számolgatni ezeket a shadereket. Van erre egy megoldás, ott azokban, annál az engine-nél konkrétan van olyan, lehet úgy eszközölni a különböző túlokat, hogy ezek a számítások ilyen szegmensenként történjenek meg, és ezért a játékot ne akasszák meg. Konzolon ezt általában így is szokták csinálni, ezért van, hogy amikor elindít a programot, akkor nincsen annyira program, hogy végignézd ez a csíkot. PC-n ez nem sikerült, és ugyanaz volt a probléma, hogy amennyiben nem, csak ott még ki sem írta, hanem az volt, hogy amennyiben nem ültél egy, mit tudom én, órát a játék előtt, és így vártál, elmentél főzni egyet, mosakodni, kivitted a kutyát, macskát, ilyesmi. Ha nem ezt csináltad, és ültél vissza, és kezdte játszani, akkor bizony te is abba belefutottál, hogy konkrét textúrák hiányoztak, helyszínek nem töltöttek be, vagy éppenséggel pont fagyott a program, mert nem volt képes egész egyszerűen a szükséges elemeket megjeleníteni. Ez általában inkább fejlesztői probléma, tehát a hozzáállás és hát egy technikai gond. Tehát ez nyilván az, hogy egész egyszerűen nincsen jól megcsinálva, nincsen jól kitalálva a port. És ami a The Last of Us-nál szerintem igazán sokkoló, az az, hogy míg a Callisto protokollnál azért láttuk, hogy ott tényleg megpróbáltak abból az engine-ből mindent kihozni, ezt meg is tették. Most, hogy a játék nem lett olyan jó, az más kérdés, nem az a lényeg, de a The Last of Us-nak a Part 1 verziója, az igazából a PS4-es Part 2 játéknak az engine-ére is megoldásra épül. Új asszettek vannak benne nyilván, de nagyon sok minden mégis abból származik, és az az engine, mivel egy előző generációs technológián kellett, hogy fusson, nem tudja, mi az a ray tracing, nem nagyon foglalkozik mindenféle speckó, frankó effektekkel, az annyit tud, hogy magas felbontású textúrákat szépen streamelve statikus fények mellett megjelenít, és jó animációkat kezel. Komplex geometria mellett. Ez tök rendben van. De látszik itt, hogy amikor elkészítették annak a játéknak a remake-rét, egyébként elég gyorsan is kész lett az a remake, akkor nagyon abba az irányba mehettek, hogy a PS5-ön SSD van, gyors RAM van, tömjünk bele mindent, és az jó lesz, és az átiratnál valószínűleg ez a probléma egyébként, hogy egyszerűen nem úgy kezeli a különböző komponenseket. Az, amit említettél, hogy a CPU-t azt felviszi 100%-ra, de tényleg brutális főegységeket izzaszt meg, miközben videókártyákhoz egyszer nem nyúl, de van olyan cimborám, amik beszámolt arról, hogy neki a 3080-as videókártyáját meg elkezdte megsütni. Tehát valamiért éppen elkezdett tölteni, mint az állat, a videókártya is elkezdett vele izzani, és éppen nem bírta a játékkal. Tehát ezek mind ilyen gondok, hogy valószínűleg az erőforrásokat nem kezelik jól. És ugye hát van még egy-két kérdés ezzel a porttal kapcsolatban. Például ki csinálta? Igen, egyébként nagyon érdekes dolog. Ugye felmerül a kérdés, hogy nem ez az első PC-s port, amit kidobott a Sony, és felmerül a kérdés, hogyha az előzők jól sikerültek, a Days Gone, a Returnal, a God of War, hogyha azok jól sikerültek, akkor hogy ennél az igazi prestízs játéknál sikerült beleszaladni ekkora saját pofonba. Tehát, hogy képzeljétek el, hogy itt van a The Last of Us Part 1, aminek megcsinálták a világ legjobb reklámkampányát, a PC-s megjelenés előtt készült egy HBO sorozat, ami irgalmatlanul jó lett. Tehát, hogy rengeteg ember nyilván úgy fejezte be a sorozatot, hogy én ezzel játszani akarok, úristen, 2 héttel a sorozat vége után meg fog jelenni PC-re, itt van a pénzem, meg akarom venni, adjátok ide, kimentek, és megvették a játékot, aztán megpróbáltak elindítani, és ott ültek, hogy hát mi az Isten történik itt, gyerekek. És az igazi kérdés az tényleg, hogy ki készítette ezt a portot, mert hogy elég ellentmondásos információk vannak ezzel kapcsolatban, és például, hogyha elindítja az ember a PC-s verziót, akkor a töltők, mármint a játék legelején, ugye feltűnik az Iron Galaxy nevű fejlesztő stúdiónak a logója, akik például az Uncharted PC-s verzióját készítették, ami nem volt ugyan tökéletes, de hogy a Last of Us-hoz képest egy csoda volt, azt szerintem ebben a pillanatban már kijelenthető. És akkor működött. Működött, igen, tehát hogy lehetett vele játszani. Tehát hogy így nem voltak benne irgalmatlan bugok, nem fagyott le, nem ölte meg a gépet, mármint úgy, hogy nem kapcsolta ki a gépet, nem voltak ilyen problémák, és így felmerül a kérdés, hogy akkor így mi történik, hogy kirontotta ezt el? Mert sokan rögtön elkezdtek az Iron Galaxy-ra mutogatni, akiknek egyébként köszönhetünk már a múltban egy katasztrofális PC-s portot, méghozzá a Batman Arkham Knight-ot. Night. Ők portolták át konzolról PC-re, és hát gondolom nem kell semmikit emlékeztetni arra, hogy na az nagyjából hát még ennél is nagyobb katasztrófa volt, mint a The Last of Us, mert ott konkrétan annyira rossz volt a játék, hogy le is vették a streamről, hogyha jól emlékszem. Tehát, hogy az egy teljesen béna dolog volt. Na, ahhoz képest a Last of Us egy fokkal feljebb van, mert hogy még nem vették le a boltokból, de hogy tényleg, te kérdés, hát mi arra jutottunk Csacsóval, és nyilván ez csak a mi véleményünk azok alapján, az információk alapján, amit ismerünk, hogy ezt a játékot nem az Iron Galaxy fejlesztette, hanem gyakorlatilag a Naughty Dog, az eredeti játék eredeti fejlesztői próbálták meg átportolni PC-re némi segítséggel, és hát nem sikerült. Mert hogy azt tudni kell, hogy a Steamen például nincsen feltüntetve fejlesztőként az Iron Galaxy, míg az Uncharted-nál például igen. Tehát hogy ezek tényleg ilyen találgatások, de a jelek arra mutatnak, hogy ezt a dolgot bizony a Naughty Dog szúrta el, méghozzá csúnyán. Én arra tippelek egyébként, hogy ugye az olyan cégek, mint az Iron Galaxy, egyébként ott az Arkham Knight-nál azért fontos tudni, hogy utólag kiderültek olyan részletek, hogy irreálisan kevés időt és borzasztóan kevés erőforrást biztosítottak a játék átírására. Szóval az sehogy sem lehetett volna korrekt az az átirat, de legalábbis olyan körülmények között nem ahogyan készült. Emlékszem, valami 10 hét volt rá, vagy valami eszmetlen kevés idő. Nonsense. De teljesen igen. De hogy itt szerintem ami történhet, tehát hogy bizonyos dolgokat ilyenkor kiadnak ezeknek a kisebb cégeknek, amik ebből élnek, tehát ők úgy működnek, nagyon sok ilyen cég van egyébként, nem csak ez, hogy azt mondják, hogy figyeljetek, itt vannak ezek a milestone-ok, ezek mentén fizetünk, nem tudom, 10 hónap vagy 6 hónap ilyesmi, ezt kell megcsinálni, mi vagyunk a projektgazdák, mi ránézünk, elfogadjuk, kész. És ez alapján mondjuk ők csinálják a, itt tudom én, a kódnak a harmadát, valaki más foglalkozik a grafikával, és így tovább, és szépen összerakják. Szerintem ők ebben dolgozhattak valamit, és igazából nem lennék a helyükben, tehát biztos benne, hogy most egy csomóan szidják őket is, meg a Naughty Dogot is, hogy valójában azért nyugodtan kimondhatjuk, hogy ez a Naughty Dog játékos. Igen. És még hát hogyha is. Nem is. Tehát, hogy ez nekik az ő felelősségük, hogyha kiadják, akkor olyan minőségben adják ki. Arról nem beszélve egyébként, hogy olyan stúdióról van szó, ami konzol, ezt sosem engedte meg magának, tehát ők híresek arról, hogy a PlayStation-ös játékaik mindegyik első osztályú munka volt. És most nem az első PC-sport, ami nem lett náluk olyan jó, mert az Uncharted-ről is beszéltük, hogy rendben volt, de nem volt tökéletes, jobbat vártak az emberek annyi év után. Ott van az Uncharted trilógia, ami azt hiszem talán még meg se jelent, vagy nem is tudjuk. Nem, én arról beszélek, tehát hogy én arról beszélek az Uncharted trilógiáról, tehát hogy arról a játékról, amiben ugye benne volt már a kiegészítő is a negyedik részhez. Tehát ugye én annak a PC-s verziójáról beszélek. Igen, de vigyázz, mert ugye az Uncharted az ugye egy hosszú széria, és az a 4 meg a Lost Legacy, és az előző részekkel még mindig, azok ez meg se jelentek, nem? Most ezt, jó kérdést teszek fel. Igen. Na, de mindegy, én nem is, játszottam nem is, a PC-s verzióval, tehát hogy ahogy mondani szoktam, én nem mérgezem PC-s játékokkal az életemet, úgyhogy én ezekről csak így másodkézből értesülök, mikor a hozzáfog... Kivéve a Fallout. Kivéve a Fallout, igen. Tehát hogy a Fallout-tal játszottam már ebben az évtizedben PC-n. Tehát hogy ezt így hozzátehetjük mellékesen, de hogy tényleg. És, de egyébként nyilván azért is majdnem, hogy nyilvánvaló, hogy a Naughty Dog fejlesztette ezt a játékot, hiszen ők twittelték ki, hogy tudnak a hibákról, hogy figyelnek a felhasználói visszajelzésekre, és dolgoznak azon, hogy készüljenek a javítások. Tehát, hogy azt gondolom, hogy gyakorlatilag ezzel el is oszlattuk ezt a kételyt, hogy kifejlesztette ezt a játékot. Nyilván az Iron Galaxy bedolgozott ebbe a portba, mert hogy a logójuk megjelenik a játék indítása után, tehát hogy valami közük volt hozzá, de majdnem biztosra veszem, hogy itt a fejlesztésnek az oroszlán részét azt a Naughty Dog végezte, és valószínűleg nekik köszönhető az, hogy ez végül rosszul sült el, mert hogy konkrétan hát nem igazán van nekik még tapasztalatuk ezben. Tehát, hogyha jobban belegondolunk, mert ez volt az első játékuk, amit átportoltak PC-re, hogyha nem tévedek. Most ezt nem merem 100% bizonyossággal kijelenteni, de hogy mert hogy nincsen fejemben az összes játék, amit fejlesztettek, de hogy azért majdnem biztos, hogy ez itt az ő saruk. És mondjuk legalább fölvállalták ezt a sarat, és kiálltak az internet nép elé, és hát mondjuk bocsánatot még nem kértek, hogyha jól tudom, de legalább jelezték, hogy dolgozunk rajta, hamarosan jön egy frissítés, és valószínűleg ezt a frissítést követni fogja majd még néhány frissítés. Várjál, ami kedvencem, hogyha már ugye kommunikációban a Naughty Dog hát igen erős, úgy kezdték a tweetet, hogy hallunk benneteket. Itt fönt a piedesztálon, itt az Olympuson, letekintettünk rátok peonokra, és eljutott hozzánk a sírásotok, imádtok, hogy hát igen, megkaptátok ugye a Szent Dalászok. Befrissítettük a Steam adaptlapot. PC, így van, a PC pezöntként is el tudjátok indítani, nagyon szuper, de hát nektek ez nem jó, és mi tanakodtunk az istenekkel, és arra jutottunk, hogy na, itt az ideje leszórni a manát, meg odaadni a tüzet, ilyenek, és akkor megcsináljuk. Tehát már az eleje egy kicsit bicskanyitogató egyébként annak a tweetnek, hogy nem az, hogy we are terribly sorry, hanem we hear you. Igen, tehát, hogy ezen azért még valószínűleg egyébként összeszaladtott egy válságstáb azért tegnap, ugye délután, kora este, hajnalban, ki tudja mikor, de ettől függetlenül továbbra is tartom, hogy ők azért valószínűleg számítottak erre, hogy itt nem lesz fáklyás menet a The Last of Us Part 1 PC-s verziójának az első érte, mert tényleg, tehát, hogy ez, hogy hogy visszatartották a sajtótól a tesztverziót, azért ez több mint beszédes. De még ehhez képest egyébként meglepő, hogy nem tudtak időben, mármint hogy tényleg egy olyan tweetet meg közleményt összedobni, amiben nem lehet belekötni. Tehát, hogy na, azért ennél azt gondolom, hogy a Sony-nál, meg a Naughty Dog-nál az nagyobb profizmust vár az ember, azt gondolom, ezektől ettől a kiadótól és ettől a fejlesztő csapattól. Tehát, hogy egyikük sem tegnap kezdte ezt a videójáték bizniszt. Meg az ő felelősségük. Tehát engem őszintén szóval nem is érdekel, hogy ki fejlesztette, az érdekel, hogy vettem egy terméket, és ennél többet várok. Még akkor is, hogyha tudtam, hogy vannak benne hibák, mert akkor is, hogy tisztában vagyok vele, hogy a játékfejlesztés egy bonyolult biznisz, attól még ezeket a cuccokat ők eladják, és ahogy mondod, a tévésorozattal olyan, ráadásul egyébként magukat lövik lábon, mert nagyon kevés olyan alkalom van a videójáték iparágban szerintem, de javíts ki, ha tévedek, ahol úgy tudnak megjelentetni egy játékot, hogy azt tényleg mindenki, akinek van valamilyen lehetősége, hogy kipróbálja, az valószínűleg megveszi. Igen. Ez azt jelenti, hogy van egy potétó laptopod, de láttad a tévésorozatot, amit egyébként tényleg szerintem is nagyon jó, én nagyon-nagyon szerettem, és azt mondod, hogy bakker, itt van ez a játék, most ez kapható, ezt megveszem és kipróbálom és játszok vele. Nyilván ez óriási, masszív erőforrás, amikor azt mondod, hogy rendesen optimalizáljuk, legyen 6000 féle beállítás. De el is halasztották a játékot. Igen, ez egyébként így is van, tehát volt egy késés is, és azt gondolta volna az ember, hogy akár ezzel nem lesz baj, hát azért ez tudják, hogy ez milyen. Legutóbb talán a Hogwarts Legacy volt az a játék, amit mindenki megvett, aki valamennyire szereti a Harry Pottert. Olyan ismerőseim is érdeklődtek és fizettek a játéket PC-n, akik valahogy fut nekik ilyen egész butára levéve is megy, mert szerették azt a világot. Ugyanez a lehetőség adott volt most a The Last of Us esetében, tényleg ez egy ilyen hát a csillagoknak az ilyen együttállása, az szerintem ilyen évtizedenként egyszer jön össze egy és kiadónak. És ez számomra egyszerűen annyira sokkoló és furcsa, hogy tényleg minden, és nem azért a sorozatról mióta tudtuk, hogy van, a játékról mióta tudtuk, hogy jön. Tehát, hogy nagyon-nagyon furcsa ezt látni, hogy ilyen állapotban jelent meg, és egyébként szerintem, bár én nem voltam soha akkora atomnagy rajongója az alapjátéknak, szerettem, de hogy mindig azt mondtam, hogy én már akkor azt mondtam, hogy ezt inkább sorozatban nézni, mi szívesen is tök örülök, hogy ez megtörtént, de hogy hát azért ez a játék akkor is 10 évvel ezelőtt egy generációnak egy fontos program volt, neked úgy az egyik kedvenc játékod, ez többet érdemel ennél. Maga a szoftver, maga az a szellemi tulajdon, az a munka, amiben bele van téve, az, és tök vicces, hogy pont a sorozat szempontjából, pont egy HBO produkciónál sikerült ezt a minőséget megadni neki, azt a tiszteletet, amit pont játékformában nem. Igen. Azért ez egy nagyon, nagyon furcsa dolog, és hát jól mutatja egyébként, hogy még mindig ott tartunk azért, hogy nem tudnak tanulni a cégek, a kiadók egy csomószor mások hibájából, mert ugye a hasonló történetet már sokat láttunk, és mindig csak fejcsóválás a vége is, és keserű szájíz. Egyébként felmerült itt a kérdés, hogy nem gondoltunk-e arra, hogy a Sony keze van a dologban, jó kis ellenkampány a PC-nek, játszom mindenki PS-en. Ez egyébként egy érdekes gondolat, mármint, hogy én nem vagyok ellene a jófajta összeesküvés elméleteknek, de azt gondolom, hogy erről is szó sincs. Tehát, hogy a Sony megtanulta a Microsofttól, hogy igenis nem szabad figyelmen kívül hagyni a PC-stábort. Nyilván a Microsoft erre nagyjából egy évtizeddel hamarabb jött rá, mint a Sony. Ennek köszönhető ma az Xbox Game Pass, ami elérhető most már PC-re, konzolra, mobilra, mindenre. És ugye tényleg, tehát, hogy azért az elmúlt lassan 3 évben a Sony azért nagyon komoly energiákat fektetett abba egyébként, hogy a siker játékai, amit még 3 évvel ezelőtt én is abszolút PlayStation exkluzívnak gondoltam, megérkezzenek PC-re. Gondoljunk csak itt a Pókemberre, amiről eddig nem volt szó, a God of War-ra. Ott van ugye a Days Gone, ami ugye nem lett akkora siker, mint aminek remélték, de az volt az egyik első játék, ami megjött PC-re, és nagyon jól sikerült, tehát hogy azért a Sony-nak én azt gondolom, hogy ez anyagilag azért még fájhat, mert hogy rengeteg ember élhet most úgy a Steamen, hogy hát akkor itt van ez, kedves Sony, ezt küldöm nektek, és a pénzemet meg kérem vissza. Nyilván azért azt tegyük hozzá, hogy olyan problémákról van itt szó alapvetően, amik valószínűleg az elkövetkezendő, hát nem tudom, 2 hónapban orvosolhatók mindenféle frissítésekkel, meg patchekkel. Nyilván nem lennék most túlórázó Naughty Dog alkalmazott, de hogy valószínűleg azért ez akkora arcvesztés nekik, hogy tényleg minden energiát abba fognak befektetni, hogy ez a PC-s verzió játszható legyen, de úgy gondolom, hogy ezt az energiát nem a megjelenés után kellett volna belepumpálni a játékba, hanem a megjelenés előtt, mert én egyébként a magam részéről azt is elképzelhetőnek tartom, hogy a csúszás az nem azért volt, mert a játéknak szüksége volt rá, hanem nyilván a Sony-nál is rájöttek, hogy ők már látták azt a Last of Us sorozatot jóval hamarabb, mint mi, és akkor basszus gyerekek, ez tényleg jó lett, ez a Csernobilos csávú, ez tud valamit, úgyhogy mi lenne, hogyha eltolnánk a játékot, hogy ilyen őrületes hype-ot generáljunk a játék mellett, és aztán adjuk ki a PC-s verziót 2 héttel később. Ne felejtsük el, hogy a konzolos verzióknak az eladása meredeken megnőtt a sorozat alatt. Egy olyan platformon, ahol gyakorlatilag 10 éve elérhető a játék, meg lassan már fél éve elérhető egyébként a Part 1, ami ugye a felújított verzió volt PlayStation 5-ön. Tehát, hogy megugrott, tehát, hogy egyszerűen látni kellett ott grafikonokon, hogy gyerekek, kiadjuk ezt a PC-s verziót, és így ömleni fog ránk a pénz. És ennek fényében egyébként döbbenetes látni, hogy milyen formában érkezett meg ez a játék ugye a piacra a felcsigázott felhasználókhoz. Ráadásul még hogyha ezt valamiért nem tudták volna előre, vagy nem látták volna előre, mert nyilván nem így van, még akkor is hát láttunk már az iparágban arra példát, ahol pont ugyanaz a folyamat végbe ment, ugye a The Witcher TV sorozat a Netflixen, hogy amikor megjelent, mindenki a Witchert nézte, tök jó is volt, így is néztük, itthon is, meg barátokkal is, és mi lett? Mindenki elkezdte megvásárolni a Witcher játékot, amiben így is eladtak végtelen mennyiséget, még egyszer végtelen elment, és a CD Projekt Red se küldt, hogy hát vaz-e. Tudtuk, pénz. Hogy lehet eladunk párat, igen, de ez nagyon brutál. Tehát, hogy és egyébként szerintem egy csomó embert, ugye manapság a játékok, nekem van egy ilyen elméletem, hogy tovább jók, hamarabb, később jár le a szavatosságuk, mint ahogyan mondjuk 20-25 évvel ezelőtt. Úgyhogy egy játék simán lehet, Falloutot. Kivéve a Falloutot, igen. De hogy tényleg, tehát egy játék, ami mostanság megjelent, mondjuk 2008-tól, mondjuk így, az még ma is lehet annyira élményszerű, annyira minőségi, annyira korrekt játékmenetében, tehát nem avul el annyira, hogy felnőhet úgy egy generáció, hogy ő nem ismeri, viszont ha ma most kipróbálja, akkor nagyon fogja élvezni. A Witcher 3 pont ilyen volt, a Last of Us igazából pont ilyen, tehát hogy ezek azok a cuccok, amiknek megvan az az előnye, hogy nem avulnak el, nem öregszenek meg, nem lesznek rosszabbak x év után, főleg azért, mert a The Last of Us-nál tényleg maga a játék történetelők előre, meg a gyönyörű helyszínek, tehát nem is igazán az akció, az is persze része, de hogy az, hogy kíváncsi, hogy mi fog történni, narratíva. Nem ismered a sztorit, így van. Akkor érdekel, és oda akarsz menni és látni, akkor a történetet tudni, akkor mi lesz a szereplőkkel, akiket megszeretsz. Ezek tök fontos dolgok. És mégis itt tartunk. Én abban reménykedem egyébként, hogy tényleg hamar rendbe rakják. Én amúgy szeretnék vele játszani. Ha már fizettél érte 24 000 forintot. Tehát, hogy egyébként ez is nagyon durva, igen, hogy teljes áron adják PC-re is. Nyilván egy új játék, ugye a remake, így most idézőjelben új, de hogy azért na, tehát még az se volt, hogy mikor megjelent, akkor egy nem tudom 10%-os akcióval kezdődjön a Steam-en az értékesítés. Tehát ennyi sem volt ebben. Mint amit ez máshol szoktunk látni, hogy azt mondják, hogy a megjelenés napján hetén van akció, itt még az se volt. Azért ez durva és elég masszív gyomros szerintem azoknak ezt a játékot várták, és egyébként elég sokan vagyunk ezzel így. Ebben biztos vagyok. Minden esetre nem tudom, ennek a témának lehet egyébként a záró akkordja, hogy mi nem vagyunk egyébként a The Last of Us Part 1 PC-s verziója ellen, még én sem, pedig aztán, hogyha valaki, akkor én lehetnék. De mármint, hogy na, most csak viccelek, nyilván nincs semmiben vagyunk itt a PC-s játékokkal, csak én nem szeretek PC-n játszani. Ezt lezárom ennyivel. De hogy én ettől függetlenül meg te is szurkolsz annak egyébként, hogy te tényleg a következő hetekben ez a játék egy olyan produktummá váljon, ami egyébként mindenki számára biztosítani fogja azt az élményt, ami miatt mi egyébként 10 éve rajongói vagyunk a The Last of Us-nak. És akkor szerintem egy jókora csavarral ugorjunk is át a másik témánkra, aminek azért helye köze van némi köze a The Last of Us-hoz. Ugye beszéltünk arról, hogy a Sony az utolsó pillanatban küldte ki a tesztverziókat az újságíróknak, és általában ez nem így szokott lenni. Nagyon sok kiadó, többek között a Sony is csinálja, nem mindenki, de azért az igazán nagy cégek, akik egyébként bíznak a portékájukban, azok azt csinálják, hogy sokszor hetekkel a megjelenés előtt játszható verziót küldenek az újságíróknak. Ez úgy néz ki, hogy kapsz egy kódot, nem lemez, tehát hogy a lemezek korszaka véget ért, kapsz egy kódot, beütöd a PSN-re, beütöd a Steam-re, és gyakorlatilag te hetekkel a hivatalos megjelenés előtt megkapod gyakorlatilag azt a verziót, ami a megjelenés napján elérhető lesz mindenki számára, és ez alapján te elkészítheted egyébként a cikkedet, az útmutatóidat, a videóidat, a mindent a játékkal kapcsolatban, és ez a dolog úgy működik, hogy mikor megkapod ezt a kódot, akkor te aláírsz egy dokumentumot, hogy egyrészt nem fogsz beszélni egyébként, tehát hogy erről a játékról, tehát néha egy egészen terebélyes listát kap az ember, hogy mit csinálhat és mit nem csinálhat ezzel a játékkal kapcsolatban, és van egy nagyon fontos része minden ilyen dokumentumnak, az embargó, ami egy dátumot jelöl, azt a dátumot, amikor te ezt a cikket, amit írtál, vagy bármit, amit csináltál a játék kapcsolatban, te így kirakhatod az internetre. És hogyha megszeked ezt az embargót, akkor rámegy a vesét, mert hogy nagyon durva bírságok vannak, és ez egyrészt egy jó dolog, mert hogy mindenkinek egyébként esélyegyenlőséget biztosít a szakmában, mert mindenkinek ugyanaz a dátum. Tehát, hogyha nincsen kizárólagos exkluzivitásod, ami egyébként játékteszteknél nem nagyon szokott lenni, nyilván vannak egyébként, vannak, hogy is mondjam, a médiumok között vannak úgynevezett kategóriák, tehát, hogy vannak a nem tudom, például az olyan újságok, mint a Verge, a GameSpot, meg az igazán nagy gamer sajtók, mint például az IGN, ezek, tehát hogy náluk előfordult az, hogy nekik egy hamarabbi embargó van, mint a többi embernek. Vannak cégek, akik különbséget tesznek gamer sajtó és mainstream sajtó között, de hogy az esetek jelentős százalékában ez úgy működik, hogy van egy embargó dátum, mindenkire vonatkozik, ezért van az, hogyha fönn vagy Twitteren, akkor mit tudom én, március 28-án 3 órakor, mint a zuhatag, elkezdenek érkezni a tesztek, hogyha bekövetted ezeket a médiumokat. Nálam egyébként ez történik, nyilván a Twitteren követem ezeket az újságokat, és pontosan tudom, hogy mikor jár le az embargó, vagy ha nem tudom, akkor rögtön megtudom, mert egymás után kezdenek megjelenni a cikkek, és ez nem egyébként nem csak a videójátékok világában van így, de hogy, hanem konkrétan ugyanígy van mondjuk az autós cégeknél, tehát hogy mit tudom én, egy bejelentésről ekkor írhatsz először, ekkor írhatsz a Samsung új telefonjáról, ekkor írhatsz a Sonos új hangszórójáról, ez egy teljesen bevett szokás, viszont Csocsónak azért vannak ezzel kapcsolatban olyan észrevételei, ami nem azt mutatja, hogy egyébként ez egy teljesen jó dolog, úgyhogy átadom neked a szót, Petikén. Igazából két dolgot látok az embargóknál, ami szerintem furcsa, vagy inkább. Úgy gondolom, hogy az embargó egy eszköz. Rengeteg cég azért él vele, mert ezzel nem csak az van, amit nem mondasz, hogy esélyegyenlőséget teremt, hanem valójában kontrollálja a kommunikációt, a médiának egy olyan irányát, hogy ők mondják meg, ők szabják meg, hogy mikor lehet beszélni a termékeikről. Mivel a legtöbb nagy vállalkozásnak is ilyen multi-gigacégekről van szó, amelyek szórakoztató típusokban mozognak, tehát nekik nagyon fontos, hogy mit, mikor és hogyan beszélnek a cuccaikról, legyen az film vagy játék. Azért elsősorban az úgy működik, hogy ők ezeket a megjelenéseket bekalkulálják a saját kommunikációs hadjáratokba. Tehát úgy veszik, hogy az, amit te kitettél, teszt vagy cikk, az igazából az ő malmukra játszik, az nekik fontos. Nyilván ők annak örülnek, ha erről van megjelenés, van kép, beszélnek róla, hát ha nem sikerült a játék. Tudod, upszi. Egyébként úgy van az, hogy tehát, hogy a rossz hír is jó hír, tehát, hogy, vagy nem is tudom, hogy van pontosan ez a mondás. Most nagyon ki akartam mondani, hogy nem sikerült, de hogy... Az, hogy nincsen negatív reklám, vagy a negatív reklám is reklám. Így van, na ezt akartam mondani, csak nem sikerült. Bizonyos szempontból igen, van egy ilyen olvasata. Természetesen ebből is feltételezheti mondjuk bét meg én, amikor egy játékból nem jön tesztverzió, hogy nincsen embargó, csak a megjelenéskor. Például annó a Cyberpunknál pont ez volt, hogy valami susmus van, mert nagyon furcsa, hogy egy ilyen programot nem adnak oda időben, azaz nem számolják be igazán a kommunikációba ezt a hatalmas mérföldkövet, hogy egyik pillanatról a másikra az egész interneten erről lesz szó, meg nagyjából minden egyes olyan helyen, ahol te, mint átlagos játékos vagy fogyasztó valamilyen termék szerelmessel tájékozódhatsz. Tehát itt azért szokott mutatni jeleket, de amit én még észrevettem ezzel kapcsolatban az az, hogy pont azért, mert könnyű kalkulálni az embargódátumokkal, és az embargódátumok gyakorlatilag ugye cégek által és jogászaik által megszabott dolgok, ezért könnyen lehet fordítani a lovon és azt látni, hogy valójában nem a sajtótermék foglalkozása nem az van, te érted, tehát nem az a lényege, hogy ők foglalkoznak valamivel és ennek valami örülni kéne, hanem gyakorlatilag foglalkoznak vele, mert az a dolguk, és te mutatsz nekik valamit, hogy nézzétek, itt van a termék, örüljetek neki, tessék róla beszélni. Ennek akkor van igazán hátulütője, és ezt most nem olyan régen egyébként láttuk, és pont a Last of Us Part 2-nál volt az első, ahol én ezen nagyon meglepődtem, amikor olyan embargókat adnak, amik mondjuk lépcsőzetesek, tehát azt mondják, hogy mit tudom én, ettől és ettől az időponttól már tweetelhetsz a játékunkról, elmondhatod, hogy nálad van, nem mondhatsz még róla semmit, ekkortól már fotó is lehet a játékról, de csak a lemez szép oldaláról, innen meg innen már kirakhatsz két screenshotot a játék első 10 percében, szóval ez így szépen meg van határozva, és a végén van egy olyan nagyon furcsa dolog, a Last of Us-nál ez konkrétan így volt, hogy ez a pár túnál, tehát annál, ami még nem jelent meg PC-re, meg csak PS4 és PS5-ön elérhető, hogy hát most az van, hogy a játék közepén van egy nagy váltás, most ez nagyon mini spoiler lesz annak, aki még erről nem hallott. Aki egy barlangban élt az elmúlt három így évben. Van. Szóval 3-2-1 kimondom. A játék úgy néz ki struktúrában, hogy az első felében az Ellie nevű szereplőt irányítjuk a Last of Us 1-ből, meg a sorozatból, és a játék felénél, tehát tényleg kb. 50%-nál egy új karaktert, Abbyt fogjuk irányítani, aki nagyjából a ugyanazt a történetet a saját szemszögéből játssza le, és a kettő végén találkozik. Ennyi, ez a nagy spoiler. De amikor a játékról megjelentek annak idején az első cikkek, akkor nagyon furcsa volt, hogy így ez ugye nem szerepelt benne, meg nagyjából olyan nagyon sok cikknél azt lehetett érezni, hogy mintha így valami úgy hiányozna, vagy olyan fura lenne, vagy valamit így nem mondanának el, és nem értette senki, kivéve, hogy előtte volt egy szivárgás a játékról, néhány hónappal korábban kiderült, hogy van ez Zebi nevű karakter, kiderült, hogy ő szerepel benne, hogy őt irányítani kell, és így tovább, és a játékosok vártak erre valamiféle visszajelzést, vagy reakciót, és ez nem jött, és azért nem jött, mert konkrétan az embargóban benne volt, hogy gyakorlatilag a megjelenésig, vagy nagyon-nagyon korán a megjelenés előtti egy-két napig, ezt nem lehetett elmondani egy anyagban, hogyha te akkoriban írtál erről egy cikket, hogy benne van ez a másik szereplő. Ami engem azért aggasztott, és a mai napig elgondolkodtat, mert innentől kezdve már nem arra használsz egy embargót, hogy konkrétan időpontról időpontra irányítsd azt, hogy mikor fognak beszélni a termékedről, amíg belefér, hanem arra használsz, hogy gyakorlatilag a véleményt korlátozod, mert nem lehet rendesen elmondani egy programról, hogy milyen, ha mondjuk a legfontosabb húzását, ami az, hogy van benne egy új szereplő, és a felénél átadod, az nekem egy nagyon furcsa gondolat. Tehát ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy beszélgessünk az új Marvel filmről, mit tudom én most direkt olyat mondok, amely régen volt az Endgame-ről, de nem mondhatjuk el, hogy Thanos benne visszatér. Vagy hogy nem mondhatjuk el, hogy igen, a hőseink mondjuk harcolni fognak vele. Vagy, tehát olyan dolgokat akarnánk elzárni az információs vonalakon, ami esszenciális része szerintem, vagy legalábbis én úgy gondolom, sokak szerint is, annak, hogy rendesen vélemény nyilvánítassunk dolgokról is. Innentől kezdve ugye felmerül ez a kérdés is, hogyha például nincsen, mindenről van embargó, de egyszer csak valamiről nincs, akkor meg egyértelműen sejteni fogjuk, hogy valami bűzlik körülötte. És onnantól meg ugye az van, hogy nem figyelmeztethetsz. Tehát nem mondhatod azt, hogy figyelj, itt az a játék, és gyerekek óvatosan várjátok már meg a day 2, day 10, day 1 millió patchet, mert nem tudod, mert nem próbálhatod ki. Ellenben, amikor van ember nagyon magabiztos, akkor nyomjad. Nyilván a játékvilágnak ezek részei, ezek az embargók, meg nem a szórakoztatóiparban ezer éve ott vannak, tehát ez nem... Ez a filmiparban, tehát hogy ahogy mondtam, gyakorlatilag mindenhol, ahol korai betekintést nyújtanak neked valamibe, ott embargó dátumok vannak, legyen szó bármi. Így van. Tehát meg alapvetően ez rendben is van, mert ugye nyilván egy csomószor, és ezt meg nem is érintettük sokszor, ezek amúgy azért is vannak, mert annak ellenére, hogy a cégek kommunikálni akarják a saját sikereiket, azért nagyon sok köztük tőzsdei cég, és például emiatt nagyon nem mindegy, hogy ez hogyan működik, ott törvények is szabályozzák ezt, meg mindent, tehát egy csomószor felelősség van ezeknek. Én csak azt nem szeretem, hogyha például ebben azt mondják, hogy erről meg arról nem lehet beszélni, úgyhogy valójában csak arra jó, hogy szorongassa az embert, és nem arra, hogy őszinte véleményt tudjon alkotni, pedig az a termék úgy is megjelenik, az a terméket úgy is látod, ráadásul Last of Us Part 2 egy jó játék volt. Én egyébként nem teljesen értek veled ebben egyet. Tehát, hogy maradjunk a Last of Us Part 2-nél, én a magam részéről, én ugye megkaptam a kódot, egyébként itt érdemes megjegyezni ezzel kapcsolatban, ha már úgyis korábban szó volt róla, hogy például a Last of Us Part 2 volt az a játék, aminél így gyakorlatilag így voltak az egyenlőek, meg az egyenlőbbek, mert hogy a gamer sajtó hamarabb kapta meg a kódokat, mint a mainstream sajtó, és ugye én ekkor már nem gamer sajtónak dolgoztam, hanem mainstream sajtónak, és így, hát megmondom nektek, hogy így szétbaszott az ideg, hogy volt egy csomó ember, aki már játszott vele, én meg még nem. És nagyjából azt hiszem, egy hetet kellett várnom, hogy én is játszassak vele, és ugye én is tudtam az embargóról, én is tudtam, tényleg kaptunk egy listát, hogy mi az, amiről lehet írni a cikkben, és mi az, amiről nem lehet írni a cikkben, viszont nekem ezzel nem volt semmi problémám. Ugyanis én ezt az embargót úgy éltem meg, mármint ezeket a dolgokat, ezeket úgy éltem meg, hogy nem korlátozást láttam bennük, hanem konkrétan a cég részéről egy cselekvést arra, hogy a játékosoknak meghagyják az élményt, akik nem a megjelenés napján 9 órakor letöltött játékkal indítják a napot. Tehát, hogy igen, nem lehetett írni arról a cikkben, hogy ha jól emlékszem, most ebben nem vagyok 100%-i biztos, hogy Joel meghal, és hogy Abby megjelenik. És én ezt, igen, és igen. Én nyilván hatással volt arra, hogy hogy írtam meg a cikkemet, de én egyébként magam részéről úgy gondolom, hogy a játékról alkotott véleményedet át lehet adni úgy is, hogyha nem mész bele ilyen részletekbe. És én el szoktam olvasni egyébként a régebbi cikkeimet, mert hogy nyilván hetek és hónapok, akár évek távlatából tudom objektívan megítélni egyébként, hogy sikerült-e például jó cikket írnom egy videójátékról, és én úgy gondolom, és most nem sztárolni akarom magamat, meg semmi, de úgy gondolom, hogy sikerült egészen jól megoldanom ezt a kérdést, és sikerült átadnom úgy a véleményemet a játékról, hogy közben senkinek nem spoilereztem el lényegében semmit. És én azt gondolom, hogy már tény, elismerem, hogy vissza lehet élni ennek az embargónak az intézményével, de szerintem a The Last of Us Part 2 esetében én ezt egyáltalán nem így éreztem, én azt láttam, hogy volt egy olyan próbálkozás a cég részéről, hogy egyébként az óriási, bődületes nagy szivárgás ellenére is azokat az embereket, akik egyébként hozzám hasonlóan egyébként így csukott szemmel mentek az internetre, hogy még véletlenül se találkozzanak semmilyen spoilerrel, megvédjék attól, hogy a cikkek, amik egyébként kijöhettek a megjelenés előtt, azt hiszem 2 nappal, ne spoilerezzék el ezt az élményt. Tehát, hogy mert meg lehet csinálni azt, hogy egy játékos leül a játék elé, elkezd vele játszani, és először találkozik Joelnak a végzetével, és először találkozik Abby-nek a felbukkanásával és a szerepével a játékban. És amikor írtam a cikket, az lebegett egyébként a szemem előtt, hogy rajtam nem újjon az, hogy az emberek átélhessék ugyanazt az élményt, amit én, az a szerencsés, aki újságíró lévén lehetősége volt arra, hogy a világon bárki előtt kipróbálja a játékot. Tehát, hogy, és azt gondolom, hogy az valahol ez pozitív dolog, hogy ezek a nagy vállalatok próbálnak egyébként tenni azért, hogy megőrizzék az élményt a játékosoknak, miközben egyébként szeretnék, hogy újságírók ezrei egyébként megírják a véleményüket a játékról, amiről nyilvánvalóan tisztában voltak vele, hogy egyébként ez egy nem egy átlagos játék, ez hatalmas siker lett, és még jól is sikerült, és így próbálnak egyensúlyozni ezekkel az embargókkal és ezekkel a megkötésekkel, hogy a marketing gépezet az úgy működjön, ahogy kell, de közben pedig ne vegyük el, megadjuk az esélyt a rajongóknak arra, hogy az internet, ami egyébként rengeteg szórakozást képes tönkretenni, és akárhogy is nézzük, egyszerűen vannak rosszindulatú emberek, akik valamiért élvezik azt, hogy tönkreteszik másoknak a szórakozását, tehát hogy megpróbálják valahogy megvédeni egyébként a rajongókat, a játékosokat ettől, és így tényleg próbálnak egy olyan kacskaringós és nehéz utat végigjárni, aminek a végén az van, hogy te tudsz először találkozni egy élménnyel, anélkül, hogy valaki azt elszpoilerezni neked. És most nem gondolom azt, hogy mi például az újságíróknak lenne ilyen célja, de hogy egész egyszer vannak olyan emberek, akik egyébként nem gondolnak bele, hogy amikor írnak egy cikket, akkor lehet, hogy olyan dolgokat raknak bele, amivel csorbítják mondjuk egy olyan embernek a szórakozását, akik egyébként játszani fognak az adott játékkal. És azért hál' Istennek vannak ugye azért törekvések arra, hogy ne így legyen. Nyilván, amikor kijön egy olyan kritika, ami a hivatalos megjelenés előtt elérhetővé válik az interneten, azért nagyon sok helyen látjuk szerencsére azt, hogy nagyon sokan foglalkoznak azzal, hogy spoilermentes véleményt adjanak ki játékokról. És mondom, még egyszer hangsúlyozom, hogy biztos, hogy vannak olyan cégek, akik próbálnak visszaélni az embargónak a gyakorlatilag a létezésével, de ettől függetlenül azért én nagyon sokszor látom azt, hogy igazából ezek az embargók részben azt is szolgálják, hogy valamilyen formában védjék a játékosokat az olyan információktól, amit az játékosok nem feltétlenül akarnak megtudni, még hogyha nem is tudnak róla, hogy nem akarják megtudni. Igen, mondjuk ez innentől kezdve mindig ingolja anyustól, hogy mit akarnak, hogy mit nem akarnak. Most a Resident Evil 4 remake embargó volt, ami sokszor borzolta a kedélyeket, ott is elég sok dolgot nem lehetett elmondani a játékról. Bevallom, engem igazából annyira nem érintett, az mondjuk furcsáltam, hogy arra nem lehet beszélni, tehát nem voltak rendesen kategorizálva, mert mondjuk a Merchantnek a második fejezet utáni cuccairól nem írhattál, de hogy ez ugye akkor mit jelent, akkor a fegyvereket írhatod, tehát rengeteg ilyen kérdés volt e körül, de az például nagyon durva volt, hogy van egy youtuber, aki nagyon-nagyon nagy Resident Evil rajongó, és The Sphere Hunter néven lehet megtalálni, és ő például egyike volt azoknak, aki kapott korai hozzáférést, de most tudni kell, hogy ő ilyen hatalmas rezi fan, és nagyon mély elemzéseket csinál, amiket kik néznek, meg hát nyilván a legnagyobb Resident Evil rajongók. Tehát én meg szoktam nézni, de azért egy másfél órás mély elemzés Resident Evil 3-ról azért az egy súlyos dolog, és szegény megcsinálta a reviewját, nem tudom, hogy ő ebből éle, hogy a csatornán van 400 000 feliratkozója, de azt gondolom, hogy azért egy jelentős időjét, meg bizonyára pénzét is ezért jelenti neki, meg rengeteg erőforrását, és hát szegény kitette a reviewt, és például benne volt, hogy azt hiszem, hogy csak X részről lehetett videót felvenni, Y-ról már nem csak B-rolt használni, amit adottak. Igen, tehát kicsit azt gondolom, hogy a Resident Evil-nél egy picit túlzásba vitték azért ott a megkötéseket, igen, tehát hogy ott egy kicsit azért ott elszaladt a ló. És nem volt értelme. Tehát az volt a legszomorúbb, hogy igazából a mainstream sajtót meg úgy nagyjából azt nem érintette, mert ott igazából senkit annyira nem érdekli, annyira ott az embereket ezek a részletek. Viszont pont a hardcore rajongókat érdekelte, pont az ő közönségükbe rúgtak ezzel sok szempontból bele. Tehát például az, hogy ennek a YouTube-ennek le kellett venni a videóját, majd újra kiengedni, azért az egy elég nagy pofon az algoritmusnak. Ha valaki ezt picit is ismeri, hogy működnek ezek a social media dolgok, de még ha nem ismeri is, az nem tesz jót. Tehát neki az ártott. Emellett pedig olvastam olyat, kimondottan videójátékos weboldalakon olvastam teszteket, ahol a kommentek, hát nehezményezték, hogy ez az amaz miért nincs kitárgyalva. És ott ugye le se írták, hogy hát azért, mert ezért nem lehet. Volt, ahol kommentbe elkezdték magyarázni, de az még rosszabbul jött ki. Igen, és pont azt éreztem, hogy ez egy nagyon, nagyon... Azokat szorongatták, akiket pont nem kellett volna, és egyébként ott is feleslegesen, mert a játék, hát egyrészt egy remake, másrészt, most már nyugodtan mondhatok, amit akarok, nem vagy nagy spoiler, hogy igazából sarokpontban semmi nem változik, tehát a kánon maradt, ahol játszottál Resident Evil az elmúlt 18 évben, akkor tudod, hogy nagyjából mit várhatsz, egy tök jó játékot, és így tényleg az volt, hogy értem talán, hogy mit akartak vele elérni, én ott azt gondolom, hogy azt szerették volna, hogy utólagosan egyre több hullámban beszéljen mindenki a programról, mert ugye így megjelent egy rakat guide videó, egy rakat, jaj, nézd, mit találtam. Ez tök jó, és hogy mondod, ez része igazából a felfedezések manapság. A játék élmény része van már, hogy ezeket a dolgokat így te átéld, és az interneten a többi emberrel együtt megéld és kibeszéld. De valahol akkor is azt láttam, hogy ez egy olyan nagyon furcsa szorongatás volt, és tényleg visszájára sült el, ráadásul tényleg nem volt értem, mert a játék egyszer megjelent 18 évvel ezelőtt. Hát, azért lássuk be, egy remake-nél azért egy kicsit furcsa, amikor ilyen elképesztő megkötések vannak, még akkor is, hogyha nem tudom, ezek a megkötések kvázi újdonságokra vonatkoznak, de miközben meg ezek az újdonságok egyébként fundamentálisan nem változtatnak semmit az élményen. Igen. Tehát, hogy valóban a Resident Evil 4-nek az embargós listája az ilyen meglepően részletes volt, és egyes pontjaiban egyetértek egyébként Csocsóval azzal, hogy picit érthetetlen volt, hogy ezt most miért van ennyire korlátok közé szorítva, és beszélgettünk is ekkor erről, hiszen a 24.hu-ra ugye Csocsó írta a tesztet, de hogy én mindig úgy vagyok ezzel, tehát hogy én még ezt sem éreztem akkora szívfájdalomnak. Nyilván lehet azért, mert nem énnek játszottam a játékot, és nem nekem kellett cikket írni belőle, de hogy ez van, tehát hogy élvezhess bizonyos előnyöket újságíróként, és az nyilván most ez alatt azt értem, hogy te is benne lehetsz azokba a kiválasztottakba, akik először írhatnak erről a játékról, ezért néha bizony be kell vállalni dolgokat, még akkor is, hogyha nem tetszik. Sokat mondom, bólogattunk most erre itt közösen Csocsóval, és azt hiszem, hogy ezzel egyébként ezt a témát is sikerült viszonylag jól kivesézni, és igazából azt gondolom, hogy nem is érzem szükségét annak, hogy tovább boncolgassuk ezeket a dolgokat. A The Last of Us-ról és az embargókról is szerintem elmondtuk azt, amit el szerettünk volna mondani, és bízom benne, hogy egyébként a következő adásban is hasonlóan érdekesnek tűnő témákkal tudunk jelentkezni. Bízom benne, hogy élveztétek ezt a beszélgetést a vonalnak a másik végén is, és mindenkit arra buzdítok egyébként, hogy tartson velünk legközelebb is, és most jött el az a pont, amikor elköszönünk. További jó szórakozást kívánunk mindenkinek bármihez, találkozzunk legközelebb is.